بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. پہلی مرتبہ کی حاضری میں قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں کچھ اصول آپ کے سامنے رکھے. آج قرآن کریم کی ایک عظیم سورت سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی. سورۃ الفاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ القلم کی 5 آیتیں اترنے کے بعد ایک مکمل سورت جو اتری وہ سورۃ الفاتحہ ہے. یہ اس سورت کا نام ہے. فاتحہ کے معنی ابتدا کرنے والی, اور چونکہ یہ قرآن کریم کی ابتدا کرنے والی سورت ہے اس بنا پر اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا. پہلا پارہ جو شروع ہوتا ہے وہ سورۃ البقرہ سے شروع ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ پر پارے کا عنوان نہیں ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن کی عظیم سورت ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور کتاب میں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں سعید ابن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پیش کی ہے کہ سرکار نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے قرآن کی ایک عظیم سورت بتلانے کا وعدہ کیا ہے. اور مسجد سے باہر نکلتے نکلتے میں نے پوچھا, سرکار وہ سورت بتلانے کا وعدہ تھا وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے. چنانچہ سورہ فاتحہ کے علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے 12 نام بیان کیے جن میں مشہور نام سورۃ الفاتحہ ابتدا کرنے والی سورت, فتح یفتح کے معنی کھولنا. سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کو کھولنے والی سورت, اور اس کا دوسرا نام ہے ام القرآن. قرآن کریم کے جتنے مہمات ہیں وہ تمام کا خاکہ سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوا ہے. گویا سورہ فاتحہ ایک اجمال ہے اور 30 پارے اس کا جواب ہے. سورہ فاتحہ ایک سوال ہے, قرآن کریم کے 30 پارے اس کا جواب ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر شروع کروں تو اتنا لکھ سکتا ہوں کہ اس کی کتابیں 40 فٹ کے اوپر جائے گی. فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر کبیر میں کہ اگر میں سورہ فاتحہ سے یوں کہوں کہ 10,000 مسائل نکل سکتے ہیں تو مبالغہ نہیں. ام القرآن کے معنی قرآن کریم کی جڑ, ام ماں کو کہتے ہیں. جیسے مکہ مکرمہ کا نام ہے ام القرآن, سب شہروں کی ماں. دنیا میں جتنے بھی شہر آباد ہوئے ہیں وہ تمام وہیں سے آباد ہوئے ہیں. پہلے بلبلا اٹھا تھا, وہاں سے پوری دنیا پھیلی. شراب کو کہتے ہیں ام الخبائث, یعنی سب گناہوں کی جڑ. شراب ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی دوسرے گناہوں میں بھی مبتلا ہوتا ہے. حدیث جبریل کا نام رکھا ہے ام الاحادیث, یعنی سب احادیث کا خلاصہ اور سب حدیثوں کی ماں. عربی زبان کا نام رکھا ہے ام الالسنہ, یعنی سب زبانوں کی ماں. یہ بڑی وسیع اور واسٹ لینگویج ہے جس کے اندر ایک ایک چیز کے کئی کئی نام ہے, اور انگریزی بہت مختصر زبان ہے. اس میں بچے کو بھی یوں کہتے ہیں اور بڈھے کو بھی یوں کہتے ہیں, دونوں میں کوئی فرق نہیں. اس سے تو اردو زبان میں وسعت ہے کہ کم درجے والے کو تو کہتے ہیں, مڈل کلاس کو تم کہتے ہیں, اپر کلاس کو آپ کہتے ہیں, اس سے اوپر والے کو جناب عالی کہتے ہیں, اس سے اوپر والے کو حضرت والا کہتے ہیں. تو میں بتلا رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ام القرآن, قرآن کریم کے بڑے مضامین اس سورت کے اندر سمائے ہیں. اس سورت کا ایک نام ہے سبع المثانی, 7 ریپیٹ کی جانے والی آیات. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. قرآن العظیم بھی سورہ فاتحہ کا نام ہے, اور سبع المثانی یعنی 7 بار بار پڑھی جانے والی آیات, اس لیے کہ نماز کی ہر رکعت میں اور ہر وقت پڑھی جاتی ہے, تو بار بار پڑھی جاتی ہے. فرض نماز ہو کہ نفل نماز ہو, سورہ فاتحہ کے بغیر چارہ افطار نہیں, نماز مکمل نہیں ہوگی. اور حضرات شوافے تو کہتے ہیں فرض ہے اس کی قرات, لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحۃ الکتاب. اس پر مولانا جنید صاحب ابھی فقہی بحث نہیں ہے, اس شخص کی نماز ہی کیا ہے جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے. معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بڑی اہم سورت. اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ السوال, بندوں کو سوال کرنا سکھایا, لیکن بندوں کے سامنے نہیں, بندہ پرور سے سوال کرنا سکھایا, اور بندہ پرور نے سکھایا. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا تھا اور سلیقہ بھی مانگنے کا نہیں آتا تھا, تو اس ذات نے کہا مجھ سے مانگو گے تو کیسے مانگو گے اور کیا مانگو گے. میں بتاتا ہوں مانگنے کا طریقہ بتایا. فرمایا مانگنے میں پہلے یوں کہوں الحمدللہ رب العالمین, پہلے اللہ کی تعریف، اپنے پروردگار کی، پالنہار کی تعریف بیان کیجئے۔ بھئی جس کے پاس کچھ لینا ہوتا ہے پہلے اس کی تعریف کرتے ہیں، تمہیں آوانا، تمہیں تیوانا، تمہاری ہوں بات، تمہیں تو بہت سکینا، تمہیں تو ہاتھ امتائنی ہاتھے بھی وہ ہارا تالو، تو بات کرتے ہیں، اس کی تعریفیں کرنی پڑتی ہے جس سے کچھ لینا ہے۔ فنکشن ہوتا ہے، ڈونیشن دینے والوں کو اوپر بٹھاتے ہیں اور پھر ان کے تعریف کے قلابے ملاتے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ویسے ہیں، آپ کی سخاوت ہوا سے بڑھ کر ہے، آپ کا جود و کرم سمندر سے زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں یہ بیچارہ جو دے رہا ہے یہ تو اللہ دے گا تو یہ دے گا، بیچارے ایک چندہ لینے والے ایک بڑے مالدار سیٹھ کے پاس گئے، جا کر ان کی تعریف کی کہ اللہ تم نے وہ آپ لوچے کہیں دیو اللہ نے رستہ نہیں اندر، تو بھی منہ پھٹ آدمی تھے، انہوں نے کہا میں نے تو رات کو رو رو کر اللہ سے مانگا تو اللہ نے میرے کو دیا، تو میرے پاس کیا لینے آیا، اللہ کے پاس لے، رات کو رو تو تیرے کو بھی اللہ دے دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جو مجھے دے سکتا ہے وہ تجھے بھی دے سکتا، اتنا تو میرے پاس روتا ہے اتنا اللہ کے پاس رو لیتا تو اللہ تیرے کو دے دے۔ کوئی انسان کسی انسان کو بھلا کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو بھلا کیا دیتا ہے، آدمی تو بہانہ ہے، خدا دیتا ہے۔ فرماتے ہیں سوال کرنا سکھایا، پہلے تو رب کی تعریف کرو، تمہارے پیدا کرنے والے کی تعریف کرو کہ سب دینے والا دلانے والا وہ ہے، اور اس کی تو حقیقت میں تعریف کرنی پڑے گی، وہ تو حقیقت میں تعریف کے لائق ہے۔ اس لیے یہاں سب سے پہلے تعریف اللہ کی خوبیاں، اللہ کے کمالات، اور پھر یہ یقین کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اور پھر یہ بتایا کہ جب دروازے پر ماتھا تیرے ٹیکا ہے تو ہاتھ بھی تیرے سامنے پھیلائیں گے، جب دامن سمیٹ کر تیرے دروازے پر آئے ہیں تو جب دامن پھیلائیں گے تو بھی تیرے دروازے پر پھیلائیں گے۔ سورۃ السوال کے معنی سوال سکھلانے والی سورت، ایک اور نام رکھا ہے سورہ فاتحہ کا سورۃ تعلیم المسئلہ، سوال کرنے کی تعلیم دی ہے کہ کیسے سوال کیا جائے، بھئی سوال کیا کرنا چاہیے، سب تمہیدیں قائم کرنے کے بعد خالی ایک سوال کیا، فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، راہ راست مانگو، درست راستہ مانگو، منزل کی خبر مانگو، اگر منزل مل گئی، کارون منزل تک پہنچ گیا تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے، اور بھٹکتے رہے اور گمراہ رہے تو پھر مال بھی ختم، زندگیاں بھی ختم۔ صراط مستقیم مانگو، ہدایت مانگو، ہدایت سے بڑی مانگنے کی چیز نہیں، صراط مستقیم سے بڑھ کر، رائٹیوس وے سے بڑھ کر مانگنے کی کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام رکھا ہے سورۃ الشفا، اس کا نام رکھا ہے سورۃ الشفا، اللہ نے اس میں بیماریوں سے شفا رکھی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ صحابہ کرام ایک سفر میں تھے، واپسی میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، قریب میں ایک قبیلہ رہتا تھا، اس کے کچھ لوگ آئے اور یوں کہا ہمارے سردار کو سانپ کاٹ گیا ہے، لہذا اگر تم کوئی جھاڑ پھونک جانتے ہو، دم درود جانتے ہو تو چلو۔ شرط لگا لی انہوں نے کہ بکریوں کا ریوڑ لوں گا، اچھا اگر ہو جائے۔ اسے معلوم ہوا کہ دم درود کے اوپر اجرت لے سکتے ہیں، انہوں نے شرط لگا لی، کچھ معاملہ پہلے رہا ہوگا ان کے ساتھ، اس پر بڑی بحث ہے. وہ گئے، انہوں نے جا کر کچھ پڑھا تو سردار اچھا ہو گیا، فرمایا لاؤ بکریاں، بکریوں کا پورا ریوڑ کہ تم نے ہمارے بیمار کو اچھا کر دیا، پورا بکریوں کا ریوڑ دے دیا. ہمارے یہاں تو آدھی رات کو بیچارہ ڈاکٹر وزٹ کرتا ہے. میرے ایک دوست تھے، وہ رات کو گئے تھے کسی جگہ وزٹ کے اوپر، پیسے بھی نہیں دیے اور رکشہ میں سے دھکا مار کر پھینک بھی دیا. ان لوگوں نے بکریوں کا پورا ریوڑ دے دیا. سرکار کے پاس آئے، یہ بکریوں کا ریوڑ کہاں سے لائے بھائی؟ سرکار، یہ ابو سعید نے قبیلے کا سردار، سانپ کاٹ گیا تھا، زہر اس کو چڑھ گیا تھا، اس کو جا کر انہوں نے کچھ پڑا اچھا ہو گیا تو انہوں نے بکریوں کا ریوڑ ہم کو دیا ہے. حضور نے فرمایا بھلے آدمی تو نے کیا پڑا؟ جواب دیا کہ سرکار آپ نے سکھایا وہی تو پڑھا. کیا پڑھا تو نے؟ کہا میں نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور ایک نمکین پانی رکھا اپنے پاس، وہ نمک والا پانی ڈسنے والی جگہ پہ لگاتا گیا اور سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ کے دم کرتا گیا یہاں تک کہ اس کا زہر اتر گیا. چنانچہ اپنے بیماروں کو سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اگر کوئی دم کرے گا یا پانی میں دم کر کے پلائے گا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائیں گے. سورۃ الشفا ہے. اس سورت کا ایک نام سورۃ الوافیہ، ایک نام سورۃ الکافیہ. وفا اور کفا کے معنی کافی ہے آدمی کے لیے مسائل کے حل کے واسطے، ایسی زبردست سورت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. یہ سورت مکی ہے. مکی سورت کس کو کہتے ہیں؟ وہ سورت جو ہجرت سے پہلے اترے اس کو مکی کہتے ہیں. اور سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو جو سورت میں رہتے ہیں اس کو بھی نہیں معلوم کہ سورت کو سورت کیوں کہتے ہیں. سورت یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی بلند مقام کے، بلند جگہ کے، بلند دیوار کے، شہر پناہ کے. پہلے جو لوگ شہر بناتے تھے شہر کے باہر بڑا کوٹ اور دیوار بناتے تھے، اس کو کہتے ہیں عربی میں سورہ. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں اور قرآن کریم کی 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے. محدثین نے ایک روایت کی تخریج کی ہے جس میں یوں فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دعا کرے گا میں اس کی دعا کو رد نہیں کروں گا. اس سے بسم اللہ کی فضیلت کتنی بڑی ہے وہ نکل آئے. یہ سب سورہ فاتحہ کے نام ہیں. آسان نام ہم کو دیا ہے سورۃ الفاتحہ. ایک بات یاد رکھیے، مکی جو سورتیں ہوں گی ان میں مسائل زیادہ نہیں ہوں گے، احکام نہیں ہوں گے. احکام بیان ہوتے ہیں مدنی سورتوں میں. مدنی سورت کی علامت یہ ہے کہ اس میں مسائل اور احکام کا بیان ہوگا، اور مکی جو سورت ہوگی اس میں توحید، رسالت اور آخرت اور قرآن کریم کی صداقت، اس کے بیان ہوں گے. مدنی سورت کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو میں سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوں، آپ کو تفسیر کا چھوٹا سا سبق پڑھا رہا ہوں، اس کو یاد کیجیے. قرآن سمجھنے کی چیز ہے جیسے قرآن کریم پڑھنے کی اور تلاوت کی چیز ہے، اور تلاوت پر اللہ ثواب دیتے ہیں، اس طرح قرآن کریم کے سمجھنے پر بھی اللہ ثواب دیتے ہیں. کیونکہ سمجھے گا تو عمل بھی کرے گا، سمجھے گا نہیں تو عمل کیسے کرے گا. تو قرآن کریم کے حقوق میں ہے اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا. اور ایک بہت بڑا حق ہے اس کے ایک ایک حرف کی عظمت کا ہمارے دلوں میں ہونا. یاد رکھیے کہ جس سورت کے شروع میں لکھا ہو مدنیون، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد اتری ہے. ہجرت کے بعد اگر کوئی سورت مکے میں اترے گی تب بھی مدنی کہلائے گی. ابھی اگلی بڑی سورت آ رہی ہے سورت البقرہ. سورت البقرہ مدنی، احکام ہی احکام، مسائل ہی مسائل پوری سورت میں. اور کسی سورت میں چند آیتیں مکی ہو جائیں اور زیادہ آیتیں مدنی ہو تو اسے مدنی کہتے ہیں. چنانچہ سورت البقرہ میں ایسا ہوا ہے، کچھ آیتیں مکے میں اتری تھیں لیکن زیادہ تر مضامین مدینے میں آئے ہیں، اس بنا پر اس کو مدنی مانا ہے. اصطلاح میں سورت کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں تو سورت کا مطلب میں نے بتلایا. اصطلاحی اعتبار سے سورت قرآن کریم کے ایسے مجموعے کا نام ہے کہ جس کی ابتدا بھی ہو، جس کی انتہا بھی ہو، اور جس کی کم سے کم تین آیتیں ہوں، اور جس کا مضمون مکمل ہو، اس کو کہتے ہیں سورت. جیسے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. دیکھیں یہ تین آیتیں ہیں، تو کم سے کم کسی سورت کے اندر آیات کتنی ہوں؟ فرمایا تین. زیادہ کتنی ہوں؟ سورت البقرہ میں 300 کے قریب آیات ہیں. یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے. اور جن سورتوں میں 100 آیت ہیں ان کو مئین کہتے ہیں. ایسی قرآن کریم میں کئی سورتیں ہیں جو 100 آیتیں اپنے اندر رکھتی ہیں. آیت کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں آیت کے معنی نشانی کے ہیں، آیت کے معنی علامت کے ہیں. اور اصطلاحی اعتبار سے آیت قرآن کریم کے اس جز کو اور چھوٹے سے حصوں کو کہتے ہیں کہ جس کا آغاز بھی ہو اور جس کا انتہا بھی ہو، اور ایک اس کا مکمل چھوٹا سا معنی بھی ہو. بس یہ آیت کا معنی میں نے بتایا، سورت کا معنی میں نے بتایا، اور آج سورت الفاتحہ یہ اس سورت کا نام رکھا ہے. اس سورت کی عظمت اور اس کی بزرگی جو ہے وہ بیان کی. اب اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم فرمانے والے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اور ستائشیں اس پروردگار کے لیے لائق ہیں جو کائنات کا پالنہار ہے، کائنات کا مولا اور والی ہے. الرحمن الرحیم وہ ایسا ہے کہ جو بے حد مہربان بھی ہے اور انتہائی طور پر رحم فرمانے والا بھی ہے. ایک قدم آگے بڑھ کر فرمایا مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ آج کا بھی مالک ہے، کل کا بھی مالک ہے، پہلے کا بھی مالک ہے، بعد کا بھی مالک ہے. بدلے کے دن میں اللہ کا مالک ہونا کھل کر عالم کے سامنے آئے گا. اس بنا پر فرمایا کہ وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، جہاں کوئی حاکم اپنی حکومت، کوئی مقتدر اپنا اقتدار، کوئی بادشاہ اپنی بادشاہت، کوئی وزیر اپنی کوئی وزارت نہ چلا سکے گا، اس دن میرے اللہ کا اقتدار چلے گا. فرمایا مالک یوم الدین، بدلے ہوئے دل کے مالک ہیں. پھر فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم اللہ فرماتے ہیں سچ تو نے میری تعریف کی. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں مجدنی عبدی میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی میری فضیلت بیان کی. اللہ خوش ہوتے ہیں. اور پھر آگے فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد بھی مانگتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں آدھا معاملہ تیرا آدھا میرا. ایاک نعبد یہ میرے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے کہ تو عبادت کرے گا تو میری کرے گا, کرتا ہے تو میری کرتا ہے, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ, لگاؤ تو لو اپنی اس سے لگاؤ. وہی ذات واحد عبادت کے لائق, زبان اور دل کی شہادت کے لائق. فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے یا کرنا گدو تیری عبادت کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں یقیناً عبادت کا حق بندوں کا ہے, میں نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کریں. اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنات اور انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, دوسروں پر سوار ہونے کے لیے جنات کو پیدا نہیں کیا ہے. ان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ بھی اللہ اللہ کریں, وہ بھی عبادت میں لگیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن پہاڑ میں پہنچا, کھو گیا, چلتا رہا, اندر غار میں داخل ہو گیا, غار کے اندھیرے میں اجالا نظر آیا, دیکھا ایک سفید اونی جبہ پہن کر ایک بزرگ عبادت میں اور نماز میں لگے ہوئے ہیں. تعجب ہوا کہ ایسے اندھیرے اور پہاڑ میں کون ہوگا یہ اللہ کا بندہ, کیا کر رہا ہے یہ. یہ بیٹھ گئے, ہمت ان کی اچھی رہی, ورنہ ایسے مقام پر کسی سفید پوش کو آدمی خواب میں دیکھتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے. انہوں نے حقیقت میں دیکھا اور پیچھے بیٹھ گئے کہ یہ سلام پھیرے تو میں اس سے پوچھوں کہ تو نے بھیا اتنا شاندار جبہ سفید کہ ایک داغ نہیں ہے اس کے اندر, کہاں سے خریدا. میں پوچھوں کہ یہ بندہ خدا ہے کون. کہتے ہیں کہ اس نے سلام پھیرا اور ان کا نام لے کر پکار کر کہا تم کو میرے اونی جبے کے اوپر تعجب ہے کہ یہ غار میں اور یہ پہاڑ کے اندر اتنا صاف ستھرا جبا جو میں نے پہنا ہے یہ کب سے پہنا ہے, کہاں سے لیا ہے. جواب دیا اسی اونی جبے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی کہ پھر سرکار کے ساتھ ملاقات کی گئی. تو فرماتے ہیں اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے عبادت کے لیے. فرمایا کنا بدو, اللہ فرماتے ہیں یہ میرے لیے ہے کیونکہ بندوں کا کام ہے بندگی, اور جس زندگی میں بندگی نہیں وہ گندگی ہے, شرمندگی ہے. اور آگے چل کر فرماتے ہیں ویا کنستانی, اور ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں اور آئندہ بھی مرتے دم تک تجھ سے طلب کریں گے مدد, کسی غیر کے دروازے پر نہیں جائیں گے, در در کی جبھی سائی نہیں کریں گے, ایک ہی دروازے پر رہیں گے, سوال تجھی سے کریں گے. اس لیے کہ ہم کو معلوم ہے کہ دنیا بھکاری ہے, تیرے علاوہ دادا کوئی نہیں. لیں گے تو کس سے لیں گے, اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، یہ آیت کے ایک حصے کی تقسیم یہ ہے کہ میرے لیے ہے، دوسرے حصے کی تقسیم یہ ہے کہ بندے کے لیے ہے، آدھی میرے لیے آدھی میرے بندے کے لیے. اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو نے کہا نہیں سوال کروں گا تیرے علاوہ، نہیں سوال کروں گا کسی سے، آجا تجھے سوال کرنا سکھاؤں. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے الہ العالمین ہمیں راہ راست دکھلا دیجئے تاکہ منزل تک پہنچ جائیں. درست راستے سے آدمی منزل تک پہنچتا ہے تو منزل تک پہنچے. صراط مستقیم، صراط کے معنی سیدھا راستہ، مستقیم کے معنی درست. صراط مستقیم کا ٹوٹل معنی ہے اے اللہ ہمیں درست راستہ دکھائیے، اور وہ راستہ ہدایت والا راستہ ہے، ہدایت سیدھے راستے کی دیجئے، ہمیں منزل تک پہنچا دیجئے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستوں پر چلنا چاہے اسے میری لائن والی محنت کرنی پڑے گی، میں اس کو راستے پر لگا دوں گا. ایک جگہ فرمایا والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. جو میری لائن کی محنت کرے گا، جو مقصد سے تم کو پیدا کیا ہے وہ مقصد میں محنت پہ لگے گا، میں اس کو راستے بتاتا چلا جاؤں گا. تم آدمی کام شروع کرے گا اللہ کی طرف سے مدد آئے گی. تو مانگنے میں سب سے بڑی چیز مانگو ہدایت، دوسرے نمبر پر مانگو ہدایت راہ راست کی، صراط مستقیم کی. اس لیے مسلمان کی دعا میں یہ دعا شامل ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں درست راستے کی رہبری دیجئے، ہمیں درست راستے پر چلا دیجئے، ہمیں مقصد تک پہنچا دیجئے. اب یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ وہ ہے جن پر، ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تیرے انعامات کی بارشیں ہوئی ہیں. تو جو صراط مستقیم پر چلے گا اللہ کی مدد آئے گی، جو صراط مستقیم پر چلے گا اللہ کے انعامات کی بارش اس پر آئے گی. صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ایسے لوگوں کے راستے پر چلائیے، ایسا صراط مستقیم دیجئے کہ جو لوگ چلے ان پر انعامات کی بارشیں برستی چلی گئیں، ایسے راستے پر چلائیے. اور غیر المغضوب علیہم، وہ راستہ حقیقت میں صراط مستقیم نہیں ہے، ان لوگوں کا راستہ وہ درست راستہ نہیں ہے جن پر تیرا غضب اترا ہے. جیسے یہود اور جو بھی لوگ ہیں جن پر تیری پھٹکار اتری ہو، تیری لعنتیں اور تیرے غضب اترے ہوں، اللہ وہ راستے پر ہم نہیں چلنا چاہتے، کیونکہ جب وہ چل کر تیرے غضب کا شکار ہو گئے تو ہم انعام کا شکار اور انعام سے بہراور نہیں ہو سکتے. تو اگر چاہتے ہیں کہ انعام سے بہراور ہوں تو منعم علیہم والا راستہ دکھلائیو. مغضوب علیہم یا ضالین، یعنی جو گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی نصارہ اور ان کے علاوہ دنیا کے گمراہ لوگ، ان سے اللہ پناہ مانگتے ہیں. ہم وہ راستہ مانگتے ہیں جو ہمیں درست طریقے پر منزل مقصود تک پہنچا سکے. جب اتنا لمبا سوال کیا تو اللہ نے فرمایا جواب یہ ہے کہ اب قرآن پڑھتے جاؤ، یہ تمہیں صراط مستقیم بتاتا جائے گا، تمہیں منزل مقصود تک پہنچا کر چھوڑے گا. اصل میں غلطی ہو گئی ہے لوگوں سے. قرآن کریم کیا ہے؟ کیا کتاب ہے؟ What kind of book is قرآن کریم؟ قرآن کریم کیا کتاب ہے؟ کیا مقصد ہے قرآن کریم کا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن میں سب ہے، قرآن کریم میں سب ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے. قرآن کریم میں ہدایت سے متعلق سب ہے، لیکن یوں کہیں کہ بھئی قرآن کریم میں ہر علم ہے تو قرآن کریم کی مقصد پر ان لوگوں کی نظر نہیں ہے. اس لیے عربی کا ایک شاعر کا شعر بھی لوگ نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں سب ہے لیکن عقلیں اور فہم جو ہے وہ وہاں تک پہنچتی نہیں. ولیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، یاد رکھو قرآن کریم اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، سب نہیں ہے اس میں، ہدایت کی بات ہے. بھائی قرآن کریم میں فلانا علم بھی ہے، فلانا علم بھی ہے، 300 علوم ہیں قرآن کریم میں، لیکن مقصد قرآن کریم کا کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، ہدایت نامہ ہے. جو لوگ اندھیروں میں چلتے ہیں ان کو اجالوں کی راہ بتائے، قرآن منزل مقصود تک پہنچائے، یہ قرآن کریم کا کام ہے. باقی موچی کو جوتے سکھانا اور جو خیاط ہے اس کو درزی بنانا قرآن کریم کا کام نہیں ہے. تو قرآن کریم میں یہ سب چیزیں ڈھونڈیں گے، وہ ظاہری بات ہے کہ آپ کو اگر میڈیکل کی کوئی کتاب اٹھا کر دی جائے اور یوں کہا جائے کہ اس کے اندر سب ہے، تو کوئی ناسمجھ پڑھ کر کہے گا کہ اس میں لوہا پگھلنے کا طریقہ تو بتایا نہیں. لوگ بے وقوف کہیں گے کہ بھئی میڈیکیشن ہے تو دوائیں اندر بتائی ہے. قرآن ہدایت نامہ ہے، بیمار انسانیت کو راہیاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندر باتیں بیان کی ہیں. قرآن کا ٹارگٹ کیا ہے، قرآن کا آبجیکٹ کیا ہے، قرآن کریم کا مین سبجیکٹ کیا ہے؟ فرماتے ہیں انسان ہے کہ جس کو راہ راست بتا کر جنت تک پہنچانا، یہ قرآن کریم کا مشن ہے. اب قرآن بولتا جائے گا، ہم سنتے جائیں گے، قرآن کہتا جائے گا، ہم عمل کرتے چلے جائیں گے، لیکن قرآن کریم کے اندر اجمال ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے نبی بھیجا ہوتا ہے، رسول بھیجا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھتا جائے، تم کو سمجھاتا جائے، یہ اجمال کیسے دور ہوگا. اس لیے نبی کی ذات قرآن کریم کی تفسیر بن کر آتی ہے، کتاب کی تفسیر کے لیے. اس بنا پر آپ نے یہ دستور پڑھا ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، اور آپ کے تجربے میں بھی ہوگا کہ جب جب اللہ نے کوئی کتاب اتاری ہے تب تب اللہ تعالیٰ نے رسول بھی بھیجا ہے. نبی اور رسول کا فرق ہے. نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو کہتے ہیں؟ میں آپ کو تھکانا تو نہیں چاہتا، لیکن ضروری بات بیان کرنا، اسی لیے تو آپ نے مجھے بلایا ہے. تو اب یہ تو دوا ہے، اب ڈاکٹر کے یہاں بیٹھ کر کوئی سو جائے حالانکہ وہ مریض ہے، اس کو ابھی ڈاکٹر کے پاس علاج کرنا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں ہے کہ علاج سے پہلے اس کا علاج کرو. اس کا علاج یہ ہے کہ گھنٹوں بھی بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ بیمار ہے تو علاج کے لیے ابھی اس کو انتظار ہے کہ ڈاکٹر بلائے گا اور اندر جو ہے پھر دوائی علاج ہم کو اپنی بات بیان کرنا. جب جب اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تو رسول بھیجے. رسول کس کو کہتے ہیں اور نبی کس کو کہتے ہیں، یہ فرق ہے. اب ہم لوگوں کی جو عام بات ہے تو ہم تو نبی رسول ایک ساتھ بولتے ہیں. یاد رکھو ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. نبی آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، رسول آئے ہیں 313. ایک دن میں نے یہ بیان کیا تو ایک صاحب آیا، انہوں نے کہا ہم تو برسوں سے 1,24,000 سنتے، تم نے 313 کہاں سے نکالا؟ میں نے کہا وہ اصل میں آپ نے غور سے سنا نہیں. 313 رسول. رسول کسے کہتے ہیں، نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں ایسے فرستادہ کو جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے اور وحی بھی دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایسی قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے جو پہلے سے ایک شریعت کے اوپر چلی آئی. ایک شرط اور مولانا جنید صاحب محققین نے ذکر کی جس کو عام طور پر لوگ بیان نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی مانی ہوئی اور دین پر جو چل رہے ہیں لوگ وہ جانی پہچانی قوم میں بھیجا جاتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. اور رسول کون ہوتا ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، وحی بھی آتی ہے، نئی کتاب بھی آتی ہے، اور مخالفین اور دشمنوں کے بیچ میں بھیجا جاتا ہے. جیسے سرکار، کتاب بھی ملی ہے، وحی بھی آئی ہے، اور سرکار اپنے ہی لوگ جو دین کے دشمن تھے اور مشرکین تھے ان کے بیچ میں بھیجے گئے تھے کہ ان کو کنورٹ کر کے اب موحد بنانا ہے. تو دعا بہت بڑی کی ہے، صراط مستقیم کی طلب یہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اس لیے فرمایا کہ ولد ضالین کے بعد جب دعا کی جائے تو دعا کے بعد کیا کرتے ہیں؟ آمین. اس لیے آمین کا پڑھنا، اس لیے حدیث میں فضیلت بیان فرمائی کہ امام کی آمین کے ساتھ ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جو یہ ملائکہ کی آمین کے ساتھ مقتدیوں کی آمین بھی مل جائے گی تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر. اس لیے کہا کہ جب امام ولد ضالین کہے تو تم آہستہ آمین کہو. ہمارے یہاں حنفیہ کے یہاں آہستہ آمین کہتے ہیں، اس لیے کہ حدیثوں سے ثبوت یہی ملا ہے کہ زیادہ تر صحابہ کرام آہستہ آمین کہتے تھے، اور کبھی زور سے آمین کہی ہے سرکار نے تو تعلیم کے لیے کہی ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ولد ضالین کے بعد آمین کہی جاتی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل جائے غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. علماء نے فرمایا صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ کے لیے اللہ کے دربار میں معافی درکار ہے. آئیے ذرا ایک نظر اور ڈالتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا، ایک چھوٹا سا مضمون آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے. الحمد للہ رب العالمین، یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی. کورٹ میں دعویٰ کرتے ہیں تو دعویٰ کرنے والے کو اپنا ایویڈنس اور پروف پیش کرنا پڑتا ہے. قرآن کریم نے دعویٰ کیا الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. لوگوں نے کہا کیا گواہی، دلیل کیا ہے، پروف کیا ہے؟ فرمایا رب العالمین، جو سب کائنات کا رب ہے اسی کے لیے تعریف ہونی چاہیے. تعریف اس کی ہونی چاہیے جس کے برابر کوئی نہ ہو صفات کے اندر. اللہ کے برابر صفات میں کوئی نہیں. تعریف اس یکتا ذات کی جائے گی، اس رب کائنات کی جائے گی. اور الحمدللہ رب المسلمین نہیں کہا، فرمایا اللہ تعالیٰ سب کے رب ہیں، جو مانے اسے اس کے بھی رب ہیں، جو نہ مانے اس کے بھی رب ہیں، اور جو ہرجائی ہیں ان کے بھی رب ہیں، اور جو یکجائی ہیں ان کے بھی رب ہیں، اور جو نمک حرام ہیں ان کے بھی رب ہیں، اور جو نمک حلال ہیں ان کے بھی رب ہیں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو عالمین کا رب ہے. آسمانوں میں عالم ہے، زمین میں عالم ہے، ستاروں میں عالم ہے، سیاروں میں عالم ہے، سمندروں میں عالم ہے. لوگوں نے 36,000 عالم کا تذکرہ کیا. سمندر کے نیچے بھی ایک عالم آباد ہے، اور آسمانوں کے اوپر بھی کئی عالم آباد ہیں. عالمین کے رب ہیں اللہ. پھر فرمایا اللہ رب ہے، رب. رب کس کو کہتے ہیں؟ رب ایسے پالنہار اور ایسے پرورش کرنے والے مہربان کو کہتے ہیں کہ جو موقع اور محل کے اعتبار سے اپنے انڈر میں جس کی تربیت کر رہا ہے، اس کی پرورش حکمت کے ساتھ کر رہا ہے، تدریج کے ساتھ کر رہا ہو، سٹیپ بائی سٹیپ کر رہا ہو. جیسے ماں پہلے بچے کو دودھ پلاتی ہے، جب ذرا دانت نکل آتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا پکڑاتی، ذرا اور سمجھ آ جاتی ہے تو سالن کھلاتی، ذرا اور سمجھ آتی ہے دودھ چھڑاتی، ذرا اور سمجھ آتی ہے تو سالڈ فوڈ دیتی ہے. پہلے دن بچہ پیدا ہوا اور اگر چاول کا ایک چمچہ منہ میں ڈال دیا، شام سے پہلے یہ بچہ دنیا سے جا سکتا ہے. یہ محبت نہیں ہے، یہ پرورش نہیں ہے. پرورش وہ ہے جو ماں کر رہی ہے کہ یہ بچے کو کیا چاہیے، کون سے وقت میں اس کو کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام سکھایا ہے ماں کو. فرماتے ہیں رب کا کام یہ ہے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریج سے لا کر کے اس کو ایک پوزیشن تک، اور ڈیولپمنٹ کا اور اس کے پروگرس کا جو آخری اسٹیپ ہے وہاں تک پہنچا دیں، بیچ میں سے چھوڑ نہیں دیتے سکھوں کی طرح. تو الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی میں نے آپ کو بتلا دیا. ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں، الحمدللہ حمد خالی اللہ کی کر سکتے ہیں، حمد صرف اللہ کی کر سکتے ہیں. باقی انسانوں کی اگر تعریف کرنا ہو تو کیا لفظ استعمال کریں گے؟ مدح. اور سرکار کی تعریف بیان کرنی ہوگی تو کیا لفظ آئے گا شاعرانہ زبان میں؟ نعت. اور اگر کوئی اشعار میں دعا ہے تو اس کو کہتے ہیں مناجات. لیکن اشعار میں اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے تو اس کا نام حمد ہے. فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ میرا فلان کام اگر ہو جائے تو میں ایسی اللہ کی حمد کروں گا کہ کوئی نہیں کر سکتا، تو اب کیسی تعریف کرنا چاہیے؟ کیسی تعریف کرے گا؟ فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ قسم کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لیا، یہ قسم اس کی پوری ہو گئی، اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ نے جو تعریف اپنی بیان کی ہے اس سے بہتر بندہ اللہ کی تعریف بیان کر ہی نہیں سکتا. تو کہتے ہیں الحمدللہ کہہ لو، اسے ہر موقع پر الحمدللہ سکھایا. میں نے آج طلبہ کو کہا، میرے دوست ہوتے ہیں کینیڈا میں، وہ ہر وقت الحمدللہ، ہر وقت الحمدللہ، ان کی زبان پر ہمیشہ اللہ کی حمد ہوتی ہے. جیسے کہ مدینے میں ایک حکیم تھے، ان کا نام حکیم استغفر اللہ تھا، ہر موقع پر استغفر اللہ استغفر اللہ. اتفاق سے ایک صاحب گئے تھے، ان سے راستہ پوچھی ہے کہ حضرت مولانا فلان جگہ جانا ہے تو راستہ؟ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ استغفر اللہ. بہت گھبرا گیا کہ میں نے کچھ گناہ پوچھ لیا کیا. استغفر اللہ استغفر اللہ، کئی مرتبہ استغفار. پھر یوں کہا کہ یہاں سے بالکل سامنے جو راستہ جاتا ہے اس پر چلے جائیے، اور وہاں سے پھر یوں کہا کہ لا حول استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، وہاں سے الٹے ہاتھ پر مڑ جائیے. کہتے ایک مرتبہ جو ہے ایک اور مسلک کے صاحب روضہ رسول پر آئے، مدینہ منورہ میں ہوتے تھے. استغفر اللہ ان کا تکیہ کلام. تو کہتے ہیں آئے، وہ ہاشمی صاحب آئے ہوئے تھے سلام پیش کرنے دربار رسول میں آئے. اس طرح یہ ربیع الاول کا مہینہ، حکیم صاحب بھی وہاں پہنچ گئے، ان کو دیکھ لیا، پہچان لیا، ملاقات کی. کہنے لگے ہاشمی صاحب آپ تشریف لائے، بہت ہی خوشی کی بات ہے، آپ یہاں کیوں تشریف لائے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ یہاں کیوں آئے؟ کہ کیوں میں نہیں آ سکتا سرکار کے روزے پر سلام پیش کرنے؟ کہا نہیں، اصل میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کو نہیں معلوم استغفر اللہ، حضور تو پاکستان جاتے تھے. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ ہمارے جو دوست تھے وہ ہر وقت اللہ کی حمد، بس کچھ بھی ہو الحمدللہ. بھائی بتایا، طریقہ بتایا ہے کہ کوئی غم کی خبر آئے تو انا للہ پڑھنا ہے، کوئی عمدہ بات سن لے تو پڑھنا ہے سبحان اللہ، تعریف کرنی ہے الحمدللہ. تو کیٹیگریز بتائیے، موقع محل بتائے، لیکن وہ ایک بھی لکڑی سے ہانکتے تھے الحمدللہ. اتفاق سے ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے سب سے قریبی دوست آج انتقال کر رہے ہیں، کہنے لگے الحمدللہ. یہاں فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تاریخیں اللہ ہی کے لیے جس نے یہ پورا عالم سجا رکھا ہے. اور اللہ کی رحمانیت اور اس کی رحیمیت کی شان ہے کہ پھولوں میں خوشبو ہے اور غنچوں میں چٹک ہے اور پرندوں میں چہک ہے اور ستاروں میں چمک ہے اور سمندر میں روانی ہے اور ہوا میں طغیانی ہے اور پہاڑوں میں جولانی ہے اور آفتاب میں جوانی ہے اور چاند میں چاندنی ہے. بس یہ جتنی رانائیاں دنیا میں نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا نتیجہ ہے. کل میں نے ایک بات ذکر کی کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ کلمتان حبیبتان الرحمن کہا, اللہ نہیں کہا, کیونکہ دو کلموں پر میزان جھک جائے اور اللہ خوش ہو جائے اور پلڑا میزان کا جھک کر نیچے اعمال صالحہ کا چلا جائے دو کلموں پر, تو یہ اللہ کی رحمانیت کے علاوہ کیا ہے. اس لیے کلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ایک تو ہوتی ہے تسبیح, ایک ہوتی ہے تحمید. تحمید کے معنی تعریف, تعریف کے معنی اللہ کی بزرگی بیان کرنا, اللہ کی عظمت بیان کرنا. دعا کرنے والے کا پہلا کام ہے اللہ کی عظمت بیان کرنا, اللہ کی حمد پاکی بیان کرنا اور یہ کہنا. اور میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ تسبیح کرنے سے اللہ کی ذات پاک نہیں ہوگی, اللہ پاک ہیں, ہماری زبان پاک ہوگی. تسبیح کرنے سے, حمد کرنے سے اللہ کی ذات نہیں بڑھے گی, اللہ تو ستودہ صفات والے ہیں, لیکن تم خدا کی حمد کرتے رہو گے نتیجتاً اللہ لوگوں کی زبان پر تمہاری تعریف جاری کرے گا. بس آج میں سمجھتا ہوں اسی پر جو ہے اکتفا کیا جائے. سورۃ الفاتحہ کا کنکلوژن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے, جس کا خلاصہ یہ نکلا کہ صراط مستقیم مانگو اللہ سے, ہدایت مانگو اللہ سے, منعم علیہم لوگوں کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن کریم نے کہا منعم علیہم کون ہیں, صراط الذین انعمت علیہم کون ہیں. دوسری جگہ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, دو علم کی دنیا کے پیکر ہیں, دو عمل کی دنیا کے پیکر ہیں. علم کی دنیا کے پیکر ہیں نبی اور صدیق. نبی پہلے اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے, صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے. اس لیے رسالت کے بعد درجہ آتا ہے مقام صدیقیت. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدیقیت کے تاجدار ہیں, لیکن صدیقیت سرکار پہ بعد صدیق پر ختم نہیں ہوئی. صدیقین جمع کا صیغہ ہے, معلوم ہو ہر زمانے میں صدیقین رہیں گے. اور اس کے بعد فرمایا عمل کی دنیا کے دو شہ سوار ہے, وہ کون ہے؟ شہداء اور صالحین. جب تک شہداء اپنے خون کے ذریعے سے دھرتی کو لالازار نہیں کر دیتے, وہاں تک صالحین عمل کی دنیا میں قدم آگے نہیں بڑھا سکتے. ان کی قربانیوں کے نتیجے میں صالحین کا عمل جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. تو علم کی دنیا کے دو پیکر ہیں, اور دو پیکر مخصوص ہیں عمل کی دنیا کے, جس کو اللہ تعالیٰ نے نبیین اور صدیقین کی شکل میں اور شہداء صالحین کی شکل میں نہ صرف یہ ذکر فرمایا بلکہ منعم علیہم لوگوں کی فہرست بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق. اب سب کا خیال یہ ہے کہ ذکر بھی کر لیا جائے, تو لا الہ الا اللہ کا ایک چھوٹا سا ورد کر لیتے ہیں. ویسے تفسیر ہے یہ قرآن کریم کی, تو سب چیزیں مکس کرنا ویسے مشکل ہوتا ہے, لیکن اب حکم فرمایا ہے اس لیے کر لیتے ہیں. روشنیاں بند کر دیں, اور باقی حضرات جو یہاں تشریف رکھتے ہیں اطمینان سے تشریف رکھیں. اللہ کا نام لیا جائے بڑی بات ہے, جس محفل میں اس کا ذکر ہو جائے محفلیں قابل مبارکباد بن جاتی ہیں, سعادت کی مرکزی چیز بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس اللہ اللہ کو بھی قبول فرما دے. من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ رہا دنیا سے جاتے ہوئے, فرمایا جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمایا. تو اب سے تھوڑی دیر تک لا الہ الا اللہ کبیر کریں گے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں, اور تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. اب تو رہے بس قدم آخر ورد زبان فرما, اپنا فضل فرما, اللہ اپنا کرم فرما, اے اللہ رحم پوری امت کے مغفرت کے فیصلے فرما، ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے ہمارے جرائم کو درگزر فرما، اے اللہ جو ذمہ داریاں تو نے دین کی نسبت سے ہم پر عائد کی تھیں، اے اللہ اس سلسلے کی کوتاہیوں کو درگزر فرما، اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کریم نصیب فرما، اے اللہ اس کے ایک ایک حرف کا عشق عطا فرما، اس کی عظمتوں کو ہمارے دلوں میں جاگزین فرما، اس کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو، روحوں کو، زبانوں کو تازہ فرما، اے اللہ اس کے معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، فهم قرآن نصیب فرما، اور اللہ عمل علی القرآن نصیب فرما، اے الہ العالمین اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمیں نمازوں کا پابند بنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ جہاں بارشیں نہیں ہیں اپنے فضل سے باران رحمت عطا فرما، اے اللہ اس کمی کو غیب سے پورا فرما، اے اللہ ہماری نادانیاں ہماری گناہوں کی وجہ سے تیری مخلوق کو محروم نہ فرما، اے اللہ ہمیں بھی تیری نعمتوں سے بہراور فرما، اے اللہ ناشکریوں سے ہمیں دور فرما، تیری فرما برداری والی زندگی عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیق منظور فرما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اگلی تفسیر کے لیے میں نے 8 تاریخ طے کی ہے، ان شاء اللہ ستمبر 8 ستمبر. ایک ضروری ہے نا حضرت والا کی تفسیر کی اگر کسی کو سیکھی جائے تو محسن صاحب سے رابطہ کریں.